Добры вечар. У Менску 22 гадзіна на хвалях начной свабоды. З вамі Аляксей Знаткевіч. Нашым госцем сёння будзе кандыдат у дэпутаты, чалец аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Дзяніс Садоўскі. Сёння акруговая выбарчая камісія вынесла яму два папярэджанні за парушэнне правілаў агітацыі. У доследах мы пагутрым пра праблемы з рэгістрацыяй зямельных надзелаў, а ў нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, колькі зямлі яны хацелі б мець. Соток 30 дом, огород и сад. Соток 50. Я все выращиваю. Картошка, капуста, огурцы, помидоры, и свиней держу, и кур держу. Мы таксама расскажем, як беларускія мастакі сёння вызначылі найлепшых сярод сябе, а таксама пра новыя скандальныя запісы, якія праліваюць святло на пачатак расійска-грузінскай вайны. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Андрэя Мельнікава. Усё гэта ды іншае пасля асноўных навінаў дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Хельсінская камісія Кангрэсу США праводзіць слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. Як паведамляе прэсавая служба Кангрэсу, у часе слуханняў будзе абмяркоўвацца сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека, а таксама выкананне беларускімі ўладамі сваіх абавязкаў перад АБСЕ напярэдадні прызначаных на 28 верасня выбараў у Палату прадстаўнікоў. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хопс Хефер на завяршэнне свайго візіту ў Тбілісі заявіў, што для Грузіі шлях у саюз застаецца адчыненым. Хефер падкрэсліў, што працэс пашырэння НАТО будзе працягвацца, нягледзячы на пазіцыю Масквы. Ва Украіне кіроўная аранжавая кааліцыя афіцыйна спыніла сваё існаванне. Калі цягам 30 дзён парламент не сфармуе новую кіроўную кааліцыю, будуць прызначаныя датэрміновыя выбары. Галоўным камандуючым войскамі ЗША ў Іраку ад сёння з'яўляецца генерал Рэймонд Адыерна. Адыерна змяняе на гэтай пасадзе генерала Дэвіда Петрэуса, які кіраваў амерыканскімі войскамі ў Іраку цягам 19 месяцаў. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс прыбыў у Кабул з нечаканым візытам. Гейтс сустрэнецца з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Нядаўна Карзай асудзіў забойства цывільных грамадзянаў замежнымі войскамі ў часе рэйдаў на талібаў. Тым часам пакістанскае камандаванне аддало загад адкрываць агонь у выпадку любых спробаў правесці рэйды на пакістанскую тэрыторыю з боку Афганістану. Дзякуй, Вячаслаў. Вячаслаў Ракіцкі яшчэ раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў, звязаных з Беларуссю. 9 гадоў таму бясследна зніклі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. 3 гады 16 числа кожнага месяца ў Беларусі і па-за яе межамі адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаванымі. Такая акцыя з удзелам кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў адбылася і сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Акцыя была жорстка разагнаная міліцыяй, удзельнікі збітыя. Гаворыць намеснік старшыні БНФ Віктор Івашкевіч. На жаль, са всех апазіцыянераў толькі я прынёс бел чырвона-белы сцяг. Еўрапейскі сцяг, напэўна, удзельнікі прывыклі гэтыя сцягі вывешваць на семінарах у Вільні і ў Кіеве, но адвыклі іх падымаць на плошчах Мінска. Хаця, напэўна, ўсё паправіма. Калі АМАП дапаможа кандыдатам, якія ісці да канца, дайсці да канца. І свабода дэмакратычных выбараў сёння была прадэманстравана ўладай. У Кангрэсе ЗША пройдуць слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. Як паведамляе прэс-служба Кангрэсу, падчас слуханняў будзе абмяркоўвацца сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека, а таксама выкананне беларускімі ўладамі сваіх зобавязанняў перад АБСЕ напярэдадні прызначаных на 28 верасня выбараў у Палату прадстаўнікоў. Дэпутат Бундэстагу Маркус Мэкель заявіў свабодзе, што еўразвяз павінен шчыльней кантактаваць з Менскам, аднак пры гэтым шукаць шляхі да больш эфектыўнага супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Газеце Слонімскай пагражае буйны грашовы штраф. Прадстаўніца таварыства інвалідаў мае прэтэнзіі да газетнага артыкула і патрабуе кампенсацыю за маральныя страты. Адвакат Дмітрый Гарачка мае намер прасіць Вярхоўны суд Беларусі аб змене меры стрымання Эммануілу Зельцеру у сувязі са смерцю яго маці. 92-гадовая Берта Зельцер памерла 16 верасня. Сёння ж Дмітрый Гарачка бачыўся з Эммануілам Зельцерам у турме КДБ «Амерыканка», дзе грамадзяніна ЗША трымаюць ад сакавіка. Супольная місія Усесвітнага банку і Міжнароднага валютнага фонду на запрашэнне беларускіх уладаў правядзе ацэнку стану фінансавага сектару. Сёння спаўняецца 70 гадоў вядомаму рэжысэру-дакументалісту Віктару Душуку. Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Як вы чулі, сёння спецназаўцы разагналі акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых у цэнтры Менску. Некалькі чалавек, у тым ліку моладзевага актывіста Франка Вячорку і старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку, жорстка збілі. На месцы падзеяў была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. У спецназовцев была, видать, задача повырывать их стяги. Ненавито стяги бело-червоно-белые стали вот той причиной сбития. И они их одразу начали вырывать у людей. Девчаты закричали, потому что одну девчонку схватили за волосы. И вот так началось. Людей попросту повалили на землю. И уже навод тех, у кого не было стягов, начали сбивать. Ненавито на площади спецназовцы поводили себе больше меньше. Они попросту живым ланцугом выдаляли людей. А уже все отбылось тогда, когда сошли с площади. Шмат кто из людей, може, з назіральнікаў падумалі, што на гэтым акцыі завершылася, і сам факт збіцця ніхто не бачыў. Але гэта ўсё зафіксавалі карэспандэнты, якіх было шмат, все гэтыя эпізоды з бойкай, яны відаць. Магу толькі дадаць, што ў дадзеным выпадку камандзіра спецназу не было, і камандаваў камандзір, які кіруе патрульна-паставой службай дзеяннямі спецназаўцаў. На сённяшняй акцыі салідарнасці была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Моладзевы актывіст Франак Вячорка будзе звяртацца па медычную дапамогу. Яго, як і некалькіх іншых удзельнікаў акцыі, збілі на рагу вуліц Інтэрнацыянальная і Янкі Купалы. Спецназовцы пачалі адбіраць бел-чырвона-белыя сцяжкі, а таксама папяровыя сцяжкі еўрапейскага звязу і НАТО. Я ўчапіўся за адзін сцяг, спрабуючы яго выратаваць. Тады мяне спецназавец адцягнуў у бок, некалькі разоў ударыў па назе, а таксама пад пах, у выніку чаго я зваліўся. Ну і калі людзі пачалі крычаць «Жыве Беларусь і фашысты», спецназаўцы гвалтоўна нам затыкалі рты. Я збіраюся зняць свае пабоі, свае раны, садзіны і звярнуцца за скаргай у пракуратуру. Думаю, што ўлада чарговы раз пашлецца на тое, што мы самі сябе пабілі альбо спатыкнуліся. Гаварыў моладзевы актывіст Франак Вячорка. Вінцук Вячорка спрабаваў дапамагчы свайму сыну і таксама пацярпеў ад міліцыі, яму разбілі акуляры. Тут спалучэнне двух фактараў. Па-першае, таго, што ўлада не мае рэальна прынятага рашэння пра тое, што кампанія павінна адбывацца дэмакратычна. Мы знаходзімся ў кантэксце выбарчай кампаніі. І тое, што той жа самы менскі АМАП не мае дакладных інструкцыяў аб неўжыванні сілы, гэта сведчыць, што такога палітычнага рашэння аб неўжыванні сілы няма. Па-другое, я думаю, што тут праяўляецца зарыентаванасць сілавых структураў на брутальнасць, на канцэпцыю расправы над палітычнымі апанентамі. Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Навіны свабоды. Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Мы хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чаму. Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Улады Барысова забаранілі першы міжканфесійны фестываль хрысціянскай музыкі. Ён меўся распачацца сёння о 17 гадзіне і скончыцца ў нядзелю 21 верасня. Аднак перад самым пачаткам імпрэзы чыноўнікі барысаўскага райвыканкаму паведамілі прысутным, што яна адмененая. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. На адкрыццё фестывалю сабралася каля 1500 чалавек, але за 10 хвілін да пачатку перад прысутнымі выступіла чыноўніца ідэалагічнага аддзелу і паведаміла, што фестываль не адбудзецца, бо дазвол на яго правядзенне страціў юрыдычную моц. Вось як гэтую фармулёўку пракаментаваў старшыня райвыканкаму Барысава Васіль Дэлюк. Они полностью нарушили, ничего не дали. Не то, что будет правопорядок там не нарушен, за то, что будет убрана площадка и все прочее после мероприятия. Там ничего не, абсолютно не дали ничего. А мы в эпохе все это пропустили, понимаете? Это так не организуется, понимаете, я занят сейчас, понимаете, честно говорю. Организаторам фестивалю духовной музыки выступили представники католической, православной и протестантской конфессии. Планавалася, что удел у им прымуць каля сотни музыкаў и спеваков из разных регионов Беларуси. Один из организаторов поведомил, что версий забароны концерту у их некалькі. шмат розных версій. Був телефон забалови Комкама і відмінити закриття. І що бицем би думали об тим, що некоторі опозиційні політики використають просто гэта як трибуну і виступить. Така неформальна інформація ходила. На відкриття фестивалю прийшли не тільки жыхары Барисова, але і люди з різних городов Білорусі. У тим ліку лідер аргкомітету для створення партії «Білоруська християнська демократія» Павел Свяринец. Ось як він прокоментував здарення. Зараз от некілька сотень чоловік розходяться з ось цього велізного намету, який був побудований одмислово для фесту. Тут вельми шмат і вірників євангельських церков, і парафіянів з костелу, і жыхароў города. Натурально, що люди незадоволені, люди перепитують у організаторів, у міліції, що здарылася. Ніхто не може утямно відказати. І справді, мені здається, що це рішення Горвиконкама сьогоднішнє, це винік атмосфери страху, який панує зараз і у Білорусі, і, власне кажучи, у Борисові. Перед виборами влади бояться усього, навіть у власного тіні. Говорив Павел Сєвяринец. До речі, ён громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня. І більше інформації ви можете знайсці на нашім сайті в інтернеті свобода.орг. Там сама і фоторепортаж сьогоднішньої акції у центрі Менску, акції солідарності з сім'ями зниклих, яка була брутально розігнана, і некоторі люди були збиті. Гэта права маё. Мне даў яго Бог. Каб быць свабодным. Каб жыць у свабодзе. І я кажу свабода. І я кажу свабода. У Менску 22 години и 12 хвилин. На хвалях ночной свободы музычный проект «Партизанская школа» с белорусской версией песни Пола Маккартни «Freedom – Свобода». Песню гэтую замовив наш сьогоднішній гость, кандидат у депутаты Палаты представников, отказный сакратар аргкамітэту по стварэнню громадской организации «Белорусская христианская демократия» Дзяніс Садоўскі. І ён цяпер з нами на телефонной сувязі. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие сябры, добрый вечер. Сёння круговая выбарчая камісія вам вынесла два папярэджанні адразу за парушэнне правілаў агітацыі. У чым вас абвінавацілі, за што вас папярэдзілі? Ну, да, папярэджанне, праўда, вынеслі трохі раней. Это было ў пятніцу, было паседжанне круговай камісіі. Вынеслі папярэджанне па двум дзіўным прычынам. Першае, это за тое, што я распаўсюджваў улёткі на сустрэчу са мной і з Мілінкевічам у жэсце адбылася гэта сустрэча. Мы распаўсюджвалі улёткі, друкарня адказалася нам друкаваць улёткі, быццам бы яна не паспявае. Зразумела, што трэба было неяк выходзіць з гэтай сітуацыі. Мы зразумела, што зрабілі гэта на прынтары. Ну, это вот першая была прычына. Без выходзічных даных нам мы распаўсюджвалі запрашэнні на гэтую сустрэчу. Другое, больш цікавае, я думаю, было гэта за распаўсюд газеты «Народная воля». «Народная воля» – гэта каштоўнасць. Я думаю, кожны з нас гэта разумее, але гэта таксама матэрыяльная каштоўнасць, то без Круговая комиссия вырашила, что это подкуп выборщиков, что я раздаю газету «Народная воля» со своим интервью месячной давности, которую мне отдали просто бесплатно у редакции. Ну, вот это полечили подкупом выборщиков. Это было другое попереджение. Коли у вас будет третье попереджение, вас трамовица могут снять с выборов, так? Так, мне уже и попередили, что думаю, что, что мне не треба будет долго чекать. Уже хутка мне дадуть третє попередження і здимуть з виборів. Скажіть, калі ласка, шмат хто з наших наведнікаў сайту, са слухачоў, з тих, хто виступає за байкот виборів, задає таке питання, навошта увогуле удзельнічаць у гэтых выборах, калі, маўляў, вынікі ўжо перадвызначаныя, і некаторыя лічаць, што загадзя нават гатовыя спісы депутатаў, якія будуць абраныя ў палату прадстаўнікоў? Я так само так лічу, і ў гэтым не сумніюся ні на хвіліну. Тому, в принципі, основная моя мета удзелу ў гэтых выборах, ў гэтай кампаніі, так званых выборах, тем, чтобы зарасоветь людям, что выборы на самом деле фальсификуются, фальсификовались попередние выборы, фальсификуются эти выборы, и просто закликать людей в вогуле не удельничать в этих выборах и рассвести просто людям, что справды есть надея. Это главный мой месседж, что вернуть людям надею у перемены. Просто шмат людей справды стратили эту надею и не бачить, уже не верить никому, але свой приклад христианских демократов, которые справды робят справу верующую в то, что перемога будет достигнута, и он показывает, что справды перемоги можно достигать. Например, кампания супроти оккультизма, яку мы проводили не так давно, мало кто мог с початку года еще сказать, что можно будет увидеть, что реклама оккультизма будет заборонена, але мы писали звороты, мы звертались до митрополитов, до протестантских епископов, они так сами писали звороты, и крок за кроком перемога была достигнута, и уже 13 вересня реклама оккультизма у нашей країні на СМИ, у телевизии, у радио, в газетах заборонено. Может быть, для кого-то не вельми важно, але для нас это такой приклад того, что когда мы верим, робим некую справу, не сумнеемся, что мы достигнем перемоги в этой справе, перемога достигается. Але ці нема тут супярэчнасці, калі вы ходзіце як кандыдат, зарэгістраваны кандыдат у дэпутаты, і тлумачыце людзям, што выбараў няма, у выбарах не варта ўдзельнічаць. Ці не блытаеце вы галовы людзям гэтым самым? Таму я ўдзельнічаю у выбарах, і таму как бы не зважаюць на ўсе ці папярэджанні, які мне даюць, таму што для мяне, я і кажу людзям, што сапраўды, што я кандыдат, это галоўная моя мэта просто распавесці вам пра то, что бывает на вокруг. Сапраўды, большинство людей это ведают, але просто яны молчать. Большинство людей просто яны молкливо создают, ну, выборы фальсификуются, ну, кругом неправда, да, нас подманывают, але что мы сделаем? Але я закликаю, прежде всего, хожу людям и кажу, что как бы люди просто перестали бояться, перестали молчать. Каб яны, потому что молчание это хуже, чем навод только робить зло. Чтобы они просто распределяли, так, повсюду, где они есть, на дома, на праце, повсюду, что то, что они ведают, то, что они слышали от меня, от других людей, а то, что сапраўды не закликали своих сябров, не удельничать в так званых выборах, их на самом деле нема. И сапраўды бачно, что протестный настрой вельми великий зараз у Украины, в частности на моей окрузе. Я думаю, что, в принципе, моя компания будет довольно поспеховая. Это уже бачно навод зараз, что сапраўды вельми великий утиск от улады идет. И ну, мы, для нас это можно сказать, таки, однако, того, что, значит, правильно все робим. А ці нема тут небяспекі, што сам факт вашага ўдзелу ў выбарах, ўдзелу іншых апазіцыйных кандыдатаў, ён дазволіць еўрапейскім арганізацыям прызнаць гэтыя выбары больш-менш справядлівымі, дэмакратычнымі і наладзіць зноўку кантакты з беларускай уладай і фактычна легітымізаваць беларускую ўладу? Ну, мы, хрысціянскі дэмакраты, мы прынялі такую заяву, в принципе, ее распаўсюдзілі, што 23 верасня усе кандыдаты, якія з'яўляюцца сябрамі аргкамітэта БХД, яны здымуць свае кандыдатуры менавіта з гэтай прычыны, якую вы толькі што назвалі. Пазіцыя іншых кандыдатаў, якія ідуць далей, ну, это трэба ўжо запытвацца ў іх, навошта яны ідуць, і ці разумеюць яны наступствы, якія будзе мець іх недалейшы ўдзел. Ну, это ўжо пытанне да астатніх людзей. Мы сапраўды прынялі такую заяву і лічым менавіта так, як вы сказалі, што мы лічым, што ўдзел да канца ў гэтых выбарах гэта легітымізацыя улады. Я нагадаю, з намі на сувязі Дзяніс Садоўскі, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па 103-й выбарчай акрузе ў Масюкоўшчыне. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну, але спярша нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Апазіцыйным кандыдатам ні ў якім разе не варта здымацца з выбарам. Трэба ісці да канца. У тых умовах нізкай правай культуры, якія ў нас грамадстве, байкот і зняцце кандыдатаў дасць адваротны вынік, дасць магчымасць рэжыму правесці безальтэрнатыўныя выбары, легітымізаваць палатку. І рэжым абвінаваціць апазіцыю ў тым, што яна спалохалася. І сапраўды ў вачах насельніцтва будзе выглядаць на тое, што апазіцыя спалохалася, слабая, нічога не вартая. Таму патрэбна змагацца ў тых умовах, якія ёсць. Лепшых не будзе. І зараз зараз, дарэчы, не такі ўжо неспрыяльны ўмовы для апазіцыі. Рэжым за апошнія гады настроіў супраць сябе значную колькасць грамадства. Трэба не скардзіцца, што апазіцыю не ўключылі ў участковыя камісіі. Трэба працаваць з сябрамі участковых камісій, працаваць індывідуальна, паасобку. Вось такое меркаванне нашай слухачкі. Яшчэ раз нагадаю, нумар у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе і ў гэты час. А з намі на сувязі па-ранейшаму кандыдату дэпутаты Дзяніс Садоўскі. Спадар Садоўскі, вы чулі гэтае меркаванне нашай слухачкі. Яна кажа, што калі апазіцыя здымецца, то гэта большасць людзей падумае, што гэта слабасць апазіцыі, што яны спалохаліся прадстаўнікі апазіцыі. Што вы на гэта адказалі? Я сказал бы на это так. Сапраўды так будет выглядеть, когда это будет сдаваться, сапраўды один-два кандидата снялись, остальные идут до конца. Это так и будет выглядеть. Когда бы это было огульное решение АДС, всех кандидатов от демократичных сил, которые идут на эти выборы, что просто с заявой, с мощной кампанией, что мы есть альтернатива, але выборы не сумленны. Не включены ни в одной, а мальчик ни в одной представник ни в окружные, ни в участковые комиссии. Выборы не максимум проконтролировать. Надзиральники не имеют никаких максимумостей надзираться за этими выборами. Тому мы закликаем каждого из вас просто бойкотовать эти выборы и не удельничать в выборах. Тогда это была бы мощная позиция. И мы все-таки надеемся, что 21 вересня, когда будет приниматься решение на поседжение объединенных демократичных сил, такое решение будет принято. Это, соответственно, это будет мощный крок. В остатнім тады, конечно, мы зноўку покажем себе як раз'яднаныя, один у один бок, другі у другі. Ну, будем тады уже пасля 21-го будем прымаць рашэнне по ситуации. А што б вы адказалі на апошнюю вось фразу нашай слухачкі, якая сказала, што варта апазіцыі працаваць асобна з прадстаўнікамі выбарчых камісій, асобна з кожным з гэтых прадстаўнікоў, з тымі людзьмі, якія ў камісіі? Ці магчыма гэта? Ну, напэўна, эта слухачка ніколі не сустракалася з гэтымі людзьмі. Гэтыя людзі, яны поўнасцю падкантрольныя з вертыкалі, якіх, я думаю, адбіралі вельмі так праверныя людзі, кажуць, я кажучы. Случайных людзей там няма, которые там, можа быць, некі прадэмакратычны, альбо нешта. Альбо там просто людзі, якія сламаліся і робяць все па загадкі, альбо сапраўды это просто ідэалагічна праверныя людзі, которые веруюць у светлы будучыню таго, што зараз ёсць, што у нас все добра. З імі працаваць, ну, это просто немагчыма. Это нават смешна. А вы спрабавалі кантактаваць з прадстаўнікамі выбарчай камісіі? Ну, конечно, так як я кандыдат, я амаль што кожны дзень альбо тэлефаную, альбо заходжу ў сваю акружную камісію, размаўляю з людзьмі. Напрыклад, апошні раз, калі я размаўляў, там такі дзедушка аддаванчык и сидел, и он сказал, что, например, я кажу, ну, на во что вы удельничаете в фальсификациях этих выборов? И он кажет, ну, может быть и так, а может быть и не. Вот я уже третий раз удельничаю, мне платят в 3 раза больше, когда я удельничаю в этой в окружной комиссии, мне это добрый заработок. А что остальное робится, я не веду, я никого не подманываю. Вот это позиция человека, какие там працуют. Как тут можно працовать? Далее я не веду. Может быть, жанчына, которая звонила, ведает, трэба было б дзе прадмаўляць. Магчыма, яна нас чуе, магчыма, яна затэлефануе і адрэагуе і парадзіць вам, як працаваць. Я нагадаю, з намі на сувязі кандыдат у дэпутаты Дзяніс Садоўскі, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, але спярша кароткае апытанне. Ці бывалі вы на сустрэчах з кандыдатамі ў дэпутаты, ці бачылі іх выступы, ці чыталі праграмы? Што вы ведаеце пра ўдзел у выбарчай кампаніі прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў? На такія пытанні адказалі жыхары Гомеля. Они много вещают, а нам водают. Все себе хватают. Коттеджи он построен везде, а двор у нас ломит, люди ноги ходят. Все украли. По телевизору смотрел вот это вчера. Женщина выступала. Послушал и тот район, и тот район. Там дурей слушал. Нет, в этом году не был. Честно сказать, не особо интересно. Есть трепачи, есть толковые люди, грамотные толковые люди, которые могли бы быть кандидатами. Но снялись некоторые. Вот Ольга Козулина. Я слышал ее выступление. Выдатное. Гомельский демократ. Не знаю их. Вот выступали эти новые, демократично молодые. Они говорили, как-то они их называли чиновники. Критиковали их. Нужно молодых в основном сейчас, чтобы они набирались опыта, потому что им принадлежит будущее. Никого не знаем. Кандидата не видели. Он должен написать объявление, и мы должны видеть, где объявление, куда идти. Ну, и мы нигде не видели никакого ни объявления, ничего. Трое кандидатов слушала, и они ничего такого толкового не сказали. Как они будут с пьянством бороться? Один только сказал, что будет бороться с этой контрактной кабалой. Вот это я слышала. На выбор вообще не хожу с 91-го года. Неинтересно. Никто из них, из депутатов, мои интересы никогда не защищал и защищать не будет. Вот такие меркования наш корреспондент почул на гомельских улицах. А с нами на сувязи по-ранейшему кандидат у депутаты Дзяніс Садовский. Спадар Садовский, вы чули гэтае пытанне? Якое у вас уражанне? И ці адрозніваецца, на вашу думку, тое, что можно пачуць на гомельских улицах, от того, что можно пачуць у вашей выборчай акрузе? Не, я думаю, что, в принципе, агульна то же самое, что это правда, что я и казал, что люди стратили всякую надею на то, что про их нехто будет клопотиться, что парламент, президент. Люди живут в своем маленьком свете, может, дренно живут, але живут и не хотят его вылазить. Это, правда, та праца, якую проделал за 15 год той режим, який зараз есть, на жаль. Эту ситуацию треба будет менять, але это, правда, вельми складано, вельми складано. Вы спрабуеце стварыць арганізацыю, зарэгістраваць, я думаю, афіцыйную арганізацыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Наколькі, на вашу думку, такая арганізацыя можа быць уплывовай і папулярнай у Беларусі? Так, мы спрабавалі, сапраўды, ўжо два разы падаваць дакументы ў Мін'юст, два разы нам адмовілі. Прычыны адмовы былі, в прынцыпе, аднолькавыя, што асноўная прычына таго, што Мін'юст не разумее, што мы разумеем пад тым, што мы будзем адстойваць и пропагандовать христианские принципы и каштовности. Для меня это не зрозумело, что это значит. Вот. А на конт уплыву, конечно, я думаю, что это такой организации, в дальнейшем это будет партия, мы планируем створить партию Белорусской христианской демократии, это будет партия СПД, которая основывается будет на христианских принципах, которая будет пропагандовать христианские принципы во все сферы жизни громадства. И я, наверное, правда, мае уже зараз вельми великий подмурок. Если вы не ведаете, то 10% белорусов – это практикующие христиане. То есть это люди, которые раз на тыдзень ходят у храм, костел, церкву. То есть это те люди, на которых мы будем, которые будут создать основу поддержки христианских демократов на будущее. Ну и, конечно, простой человек, которым сапраўды уже надоело, что его повсюль обманывают, то, конечно, ему больше будет максимально доверять тому человеку, який сапраўды христианин, який має христианский стрижень. Коли человек має христианский стрижень, то больше шансов, что он сапраўды не будет красть, не будет хлусить, будет выконывать те слова, за які он казал. Потому что сапраўды он отказывает не только перед людьми, а перед Господом, коли человек сапраўды верит у Господа, верит у Бога. То я думаю, что это вельми великие перспективы для такой организации, для такой партии. Вось вы сказали про 10%, якія регулярно ходят у храм, у царкву, але ж гэтыя люди, многие из них могут сказать, что ну, гэта одно, вера, а политичная организация гэта крышку іншая, и не обовязково той человек, який ходит в царкву, захоча долучиться до политичного руху христианско-демократичного. Угу. Ну, тут маю на увазі, может быть, не менавіта, что он уступить у ряды партии, например, але я думаю, что некая частка так, менавіта так и зробить. Это просто люди, которые сапраўды будут подтримывать, например, и на парламентских, и на президентских выборах, или будем глядеть на будущее, то это люди, которые будут сапраўды подтримывать нас. И для их христианских принципов это не пустые звуки, они разумеют, что мы под этим маем на увазе, и нелегко разделять церкву, громадское жизнь, музыку, политику. Это все одно. Когда мы говорим про христианские принципы, мы говорим про христианские принципы во все. Повсюль, то есть не только у церкви они должны быть, а они должны быть у громадства и у политики. Когда мы кажем христианские принципы политики, значит, что должна быть сумленность, честность, отказ на те слова, которые мы кажем. Это вот основа христианских принципов, которые мы будем пропагандовать и продвигать у своей политической деятельности. Дякую вам велики за гутарку. Спадар Садовский, вы чуете нас? Так. Дякую вам велики, у нас уже, на жаль, скончился час. Ага, ну и добре. Дякую вам, что... Я нагадаю, с нами на сувязи был кандидат у депутаты Палаты представников Дзяніс Садовский. Вы на хвалях Радио Свобода. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам піша Васіль Валошка з Радашковіча у Маладышынскага району. Лічу, што дэмакратычным кандыдатам у дэпутаты неабходна адмовіцца ад працягу барацьбы за мандаты, бо справядлівых выбараў у Беларусі ўсё роўна не будзе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111» слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне, а цяпер у Менску палова 11-й на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Наступную паўгадзіну мы пагутарым пра праблемы з рэгістрацыяй зямельных надзелаў, а ў нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, колькі зямлі яны хацелі б мець. Может, соток 10 хватило бы. Огород, помидоры, огурцы. Домик маленький. А большой не надо, зачем большой? Десятка соток. Круглое число. У меня все равно не хватит на больше. Мы расскажем про новые записи, которые проливают светло на початок российско-грузинской войны, а так само почуем, как белорусские мастаки сегодня вызначали наилепших сярод себе. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про Андрея Мельникова, протягнем докладней учора, и он распачал гэты оповед. После 23-й годины подороже свободы у Солигорск, у белорусским замежжи молодые белорусы разважают, чему их научил досвид замежного життя. У экспертызе свабоды ці адбудзецца прарыў адносінах Беларусі і еўразвязу, а ў вольнай студыі гутарка з галоўным рэдактарам дзяржаўнага часопісу «Роднае слова» Уладзімірам Куліковічам. Але найперш нагадаем, што сёння адбывалася і адбываецца ў Беларусі і свеце, і побач са мною студыі зноку Вячаслаў Ракіцкі. І спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў Менску міліцыя разагнала несанкцыянаваную акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаваных. Траўмы атрымалі некалькі дэманстрантаў, ніхто не затрыманы. Хельсінская камісія Кангрэсу США праводзіць слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. Пасля сустрэчы міністраў замежных справаў краінаў еўразвязу ў Брусэлі намеснік прэм'ер-міністра Чэхіі Александр Вондра заявіў, што Чэхія не падтрымае ідэі, каб у адзін момант зняць з Беларусі санкцыі. Міністэрства замежных справаў Беларусі афіцыйна пацвердзіла гібель 25-гадовай беларускай грамадзянкі Юліі Максіменкі ў авіякатастрофе ў расійскім горадзе Перм 14 верасня. Адвакат Дмітрый Гарачка накіраваў Верховны суд Беларусі хадайніцтва аб змене меры стрымання Эмануэла Зельцэра ў сувязі са смерцю ягонай маці. Улады Барысава забаранілі першы міжканфесійны фестываль хрысціянскай музыкі і некалькі міжнародных падзеяў. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хоопс Хефер на завяршэнне свайго візіту ў Тбілісі заявіў, што для Грузіі шлях у саюз застаецца адчыненым. Ва ўкраіне кіроўная аранжавая кааліцыя афіцыйна спыніла сваё існаванне. Галоўным камандуючым войскамі ЗША ў Іраку ад сёння з'яўляецца генерал Рэймонд Адыерна. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс прыбыў у Кабул з нечаканым візытам. Пакістанскае камандаванне аддало загад адкрываць агонь у выпадку любых спробаў правесці рэйды на пакістанскую тэрыторыю з боку Афганістану. Дзякуй, Вячаславу. Вячаслав Ракіцкі застаецца з намі ў студыі і неўзабаве, літаральна праз хвіліну, мы пагутарым пра новыя запісы, якія праліваюць святло на пачатак расійска-грузінскай вайны. Але спярша пра надвор'е. Заўтра ў Берасці, Гомелі і Менску прагназуюць дажджы, раніцай каля 6 градусаў, удзень каля 10. У Віцебску пахмурна, але без ападкаў, раніцай каля 7 градусаў, удзень каля 13. А ў горадні і Магілёве раніцай прагназуюць дождж, каля 8 градусаў, удзень пахмурна, каля 11, вечар у Магілёве магчымы яшчэ адзін дождж. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіны 34 хвіліны. Грузія абнародавала запісы перахопленых тэлефонных размоваў, якія сведчаць, што расійская бронетэхніка ўвайшла ў паўднёвую Асетыю амаль за суткі да атакі грузінскага боку на сталіцу сепаратысцкага анклаву Цхінвалі. Тым самым Грузія спрабуе даказаць, што яна стала ахвярай уварвання і пайшла ў атаку на паўднёвую Асетыю ў мэтах самаабароны. Расшыфроўкі і аўдыёзапісы тэлефонных размоваў асетынскіх памежнікаў Грузія перадала спецслужбам ЗША і еўрапейскіх краінаў, а таксама газеце «Нью-Йорк Таймс». Гэтае выданне зрабіла свой пераклад з асетынскай мовы на расейскую, з расейскай на ангельскую. І сёння тэме пачатку вайны «Нью-Йорк Таймс» прысвяціла вялікі артыкул, з ім пазнаёміўся мой калега Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, калі коратка, што за размовы вялі асетынскія памежнікі? Асетынскія памежнікі вялі перамовы па каналах прыватнага аператара сотавай сувязі, і нейкі начальнік у штабе паўднёва-асетынскіх памежнікаў, у памежніка з прозвішчам Гасіў, які дзяжурыў у рокскім тунэлі, запытаўся: «Паслухай, бронетэхніка прайшла ці як?» «Бронетэхніка і людзі прайшлі», – адказаў памежнік. На пытанне, ці прайшлі яны праз тунэль, той адказаў: «Так, 20 хвілінаў таму. Калі я вам патэлефанаваў, яны ўжо прыбылі». Вось такая была размова, аднак у запісаных размовах не ўтрымліваецца канкрэтных дадзеных пра колькасць адзінак бронетэхнікі, якія прайшлі праз рокскі тунэль з Расіі ў паўднёвую Асетыю. Таксама няма канкрэтных дадзеных пра тое, што расійскія сілы ў той час удзельнічалі ў баявых дзеяннях. Паводле грузінскага боку і сотавага аператара, размова была перахопленая ў 3 гадзіны 52 хвіліны 7 жніўня. Гэта значыць на досвідку, а грузіны пайшлі ў атаку на Цхінвалі, як вядома, позній ноччу 7 жніўня. Такім чынам, паводле пераканання Тбілісі, Расія перакінула войскі першай, а Грузія ўжо толькі абаранялася. А што адказвае расійскі бок на гэтую новую інфармацыю, на гэтыя запісы? Расійскі бок стараецца ўсяляк зменшыць значнасць перахопленых размоў. Газета «Нью-Йорк Таймс» пасылаецца на расійскага генерал-лейтэнанта Мікалая Уварава, які запэўнівае, што атака грузінскага боку была для Расіі нечаканай, і расійскае кіраўніцтва паспяшалася прыняць захады ў адказ на абстрэл расійскіх міратворчых сілаў. Прэзідэнт Дмітрый Медведзеў ажыццяўляў круіз па Волжы, прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін знаходзіўся на алімпіядзе ў Пекіне, міністр абароны адпачываў дзесьці на Чорным моры. Што тычыцца непасрэдна вось гэтых тэлефонных размоваў, дык расейцы не аспрэчваюць іх сапраўднасці. Але той жа генерал Увару кажа, што расейская ваенная тэхніка рэгулярна ўваходзіла ў паўднёвую Асетыю ці пакідала яе, ажыццяўляючы забеспячэнне размешчанага там расейскага міратворчага кантынгента. Але Грузія падкрэслівае, што паводле пагаднення аб міратворчай місіі ратацыя расейскага міратворчага батальёна магла ажыццяўляцца толькі ў дзённы час і з папярэдняга паведамлення як найменей за месяц. Паводле Тбілісі ніякіх паведамленняў не было. Дарэчы, цверджанне грузінскага боку пра перадыслякацыю расійскіх войскаў раніцы 7 жніўня пацвярджаюцца і самастойнай інфармацыяй заходніх выведак. Вячаслаў, Захад і так ужо крытыкаваў дзеянні Расіі адносна Грузіі. Што можа дадаць вось гэтая спрэчка пра тое, хто пачаў вайну, хто пачаў баявыя дзеянні? Алексей, пяцідзённая вайна была безумоўна няроўнай, і для Грузіі вельмі важна даказаць, што не яна з'яўляецца агрэсарам, а Расія. Тым болей, што канфлікт пацягнуўся за сабой фактычную згубу паўднёвай Асеты і Абхазіі, тэрыторыю, якіх Грузія лічыць сваёй, а Расія прызнала гэтыя сепаратысцкія рэгіёны незалежнымі. Цяпер Грузія падае і Захаду, і ўнутранай апазіцыі дадатковыя доказы, што яна стала ахвярай агрэсіі, што заслугоўвае шырокай ваеннай і палітычнай падтрымкі, бо з'яўляецца маленькай і датклівай дзяржавай, якая ўваходзіць у стан саюзнікаў з Захадам. Вячаслаў Ракіцкі расказаў пра новыя запісы, якія грузінскія ўлады перадалі спецслужбам ЗША і Еўропы, таксама газеце «Нью-Йорк Таймс». І больш інфармацыі пра расійска-грузінскі ваенны канфлікт і пра ягоныя карані вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 гадзіны 39 хвілін. Доследы свободы. Пры канцы дачнага сезону ўладальнікам загарадных дамоў даводзіцца думаць не пра ўраджай на сваіх 6 сотках, а як паспець з афармленнем дакументаў на маёмасць у кааператывах. Паводле ўказу Аляксандра Лукашэнкі, да 3 кастрычніка садаводы павінны аформіць правы на зямельныя надзелы і на нерухомасць.

Ну, суток 15-20 хватит, наверное. 15 суток для дома и приусадебного участка. Если больше ничем не заниматься, ничего не выращивать, то хватит. 10, потому что у меня есть 8. Всего 10. Отдыхать. Домик стоит, баня стоит. А что еще? Ну, грядки тоже достаточно. Может, суток 10 хватило бы. Огород, помидоры, огурцы, свекла, морковка. Домик маленький. А большой не надо, зачем большой? Суток 30 дом, огород и сад. Я бы не хотела огород, тому мне только дом и сад. Десятка соток. Круглое число. У меня сил не хватит на больше. Ковыряться самому хватит десятки. Соток 50. Я все выращиваю. Картошка, капуста, огурцы, помидоры. И свиней держу, и кур держу. 6 соток. Хватит, конечно. Рядом участок, огород. Если хороший дом, то садить не обязательно. И цветы. Если при желании, то можешь себе и посадить огурчиков. Это, как говорится, на любителя. Потому что купить, если работа, деньги есть, так проще купить. Отдыхать-то тоже хорошо. Газончик. Маленький бассейн. Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі, колькі зямлі яны хацелі б мець. Для того, каб цябе ведаў народ, зусім не абавязкова насіць званне народнага паэта. Землякі Максіма Танка памятаюць яго не за вершы, а як вялікага чалавека, які і дапамагаў ім, і спагадаў. Аднак і паэзію яны лічаць цяжкою працай. Новае падарожжа свабоды на радзіму Максіма Танка ў Пількаўшчыну Мядзельскага раёну. Падарожжа ў Пількаўшчыну на нашых хвалях у заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. А я яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Сёння ўвечары беларускія мастакі правялі выбары. Таемным галасаваннем яны вызначалі ў сваіх шэрагах найлепшых творцаў. Гэтымі выбарамі завяршылася выстава, якая доўжылася ў сталічным палацы мастацтваў ад 5 верасня. За падзеяй назірала Валянціна Аксак. Працэдура падліку галасоў задоўжылася. Вынікі выбараў куратар біенале Сержук Цімохаў паведаміў нам ужо па тэлефоне перад самым пачаткам эфіру. Яны былі нечаканымі. У номінацыі жывапісу першае месца раздзялілі Канцыдайлаў Уладзімір, Хобатаў Леанід, другое Кірушчэнка Сергей, Цімохаў Сержук, трэцяе Некрашэвіч Александр. У номінацыі графікі першае месца Сітніца Рыгор, другое Савіч Уладзімір, трэцяе Басалыга Андрэй. У номінацыі скульптура першае месца Асташов Андрэй, другое Анушка Юрій і трэцяе Варвашэня Алег. Біенале – гэта выстава, на якой экспануюцца творы, напісаныя мастакамі за 2 апошнія гады і адабраныя журы на конкурснай аснове. Такія выставы ў многіх краінах даўно сталі традыцыяй. Бліжэйшы прыклад – Літва, Лат. Польшча. У Беларусі ж сёлета біенале праводзілася ўпершыню, і яна мела, як зазначыў куратар імпрэзы, намеснік старшыні Саюзу мастакоў Сержук Цімохаў, свае дэмакратычныя адметнасці. Мы з самого пачатку пабудавалі свае біенале прынцыпова на дэмакратычнай аснове. В адборачную камісію мы ўзялі тых людзей, якія самыя ніжэйшыя нашай ячэйкі. Секцыі выбралі самі прадстаўнікоў в камісію. З кожнай секцыі па 3 чалавекі. Такім чынам мы далі магчымасць самім мастакам прагаласаваць за камісію. Была і яшчэ адна цікавая тутэйшая адметнасць. Да ўдзелу ў выставе не былі дапушчаныя тыя мастакі, якія больш за 2 месяцы не плацілі за сваю творчую майстэрню. У выніку дэмакратычнага адбору і фінансавых санкцый у экспазіцыю патрапіла 41 скульптура, 60 графічных аркушаў і 126 жывапісных твораў, якія прадстаўлялі 164 аўтары. Валянціна Аксак назірала за выбарамі сярод беларускіх мастакоў. Нагадаю, таемным галасаваннем сёння ўвечары яны вызначылі ў сваіх шэрагах найлепшых творцаў. Гэтымі выбарамі завяршылася выстава, якая доўжылася ў сталічным палацы мастацтваў ад 5 верасня. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз Алег Груздзіловіч раскажа, што пішуць заўтрашнія недзяржаўныя выданні. Газета партыі «Камуністычны беларускі таварыш» аддала значную частку нумару выбарчай тэматыцы. У тым ліку газета змяшчае гутаркі з генералам у адстаўцы Валерам Фраловым і прадпрымальнікам з Барысава Віктарам Гарбачовым, якія спрабуюць абрацца дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў. Таксама газета паведамляе чытачам пра сваю перамогу на антыбюракратычным фронте. Камуністы дамагліся, каб чыноўнікі паабяцалі адрэагаваць на скаргу грамадзянаў, распавядае рэдактар выдання Сергій Вазняк.